Mbokk yi, assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ñu ngi dellu si waat ci sunu téere al muntaqa min ighaathati al ahfan min masaidi shaytan. Bu ko defee dañuy daldi dugg tey ci li nga xamante ni mooy al baabu thani, mu ne ñaareelu buntu bi, fi dhikri xaqiqati maradi al qalb. Mu ne ñaareelu buntu bi nag mi nga aju ci tuddal la li nga xamante ni mooy dëgg jig feebari xol. قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. مني سنو بروم تبارك وتعالى وحنا مني دفما لغا خامتيني ني موي ني واتو سفرا ني نيك اي ملائكه kazalika seenuk lim ma ngoog lim bu bari boobee ludul ne loolee nekk fitna ñeel ñan lilladina kafaru ñeel ñi nga xam ni dañoo weddi waliyastayqina alladina utul kitab ñi nga xam ni téere wàccoon na ci ñoom ñu daali ciy dolleekook certitude mu yaqin ويزداد الذين آمنوا إيمانا نيغا خامني نك دانيو ام گم ني دادي سي يوكي گم ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون بوكو ديفه نك نيان جوخون تيري مانام ني تيري واتيون سي نيوم سي اهل الكتاب اك وي گمي ني باغا نك سي دنگي دنگي اك سيكي ساك مون بوكو ديفه موي واخ الذين في قلوبهم مرض ñanga xamni seen xol yi febar mo ci nek wal kafiruna ak way weddi ma za arada allah bi hadha mathala waaw misal bi sunu borom mom lum ci nam bu ko defee ñom ñu nek ci ngeulemte akal lambatu ñak lan ñak ngeum ñak certitude ko defee mbokk yi xol cieur la ci ciri doomu aadama sunu borom azza wa jal mooy ki nga xamanteni ni moom moo formé doomu aadama noonu defal ko cër boo xamanteni ni xol lay tudd bu ko defee cër boobu nekk moteur principal bi nga xamanteni ni bu taxawee lépp taxaw ma ngoog tey fi ñu toll nii waaju xolam bu taxawee rek arrêté pompé déret ji ñu ne ah waaja def na arrêt cardiaque ma ngoog arrêt cardiaque nga xam ni xol bi mooy li pompé déret bi di ko séddale fu mu war a egg ci yaram mu àgg fa gis nga fu mu war a àgg ci yaram mu àgg fa gis nga léegi nag xol moomee muy fonctionné bu baax da ciy am solo ndax xam nga yaramu doomu aadama fa deret bi di jaar am na ci yoo xamante ni nii dañuy yaatu am na ci yoo xam ni léeg-léeg day xat te lu xat nag xamal ni day gaaw a fat te boo xoolee sunu lekki tay yi yu ci bëri day andi cholestérol bu bari kazalika aussi dafa acidifiant kon day yomba fat li nga xamante ni nii moom mooy fa deret ji di jaar bu ko defee léegoo-léeg mën na tëye góor ma ngoog bu ko defee muy dem di faju fu ne te fekk wax dëgg xol baa pompeetul na mu ware ndax lan yenn béréb yu fattu yi xol ba bu pompee foofa fattu da koy tëb ma ngoog kon xol gis nga ko physiquement mooy moteur principal bi waaye tamit spirituellement mooy moteur principal bi physiquement ni sa xol di taxawé pomper tout sa dérèt ñu né def nga arrêt cardiaque spirituellement sa xol bu taxawé tamit non ngay défé arrêt cardiaque té arrêt cardiaque mom bo déful dank nit ki paré gis nga ma ngok ñu né génn na aduna kazalika ñu né xol ba déna manam xol ba wona gis nga ko ma ngok kon nga gis ne xol mom muy def fonction manam cieur bu nek mu commander la jox le la nga wara jël gis nga momit kasalika muy jël cieur yi diko jox lu melni beut ak nopp yoy yep ñom dañuy amasser di dajale di jox xol gis nga xol di duggal di defar di jubbanti di baxala di dello wat cieur yi gis nga ko mangok kon gis nga xol momé bes bu xeyé spirituellement defatul fonction bobu manam jeulatul wala bok day jël yenn yi di bayyi yenn yi joxetul lam waron joxe wala bok mi ngi joxe yenn di bayyi yenn kon jafé jafé day dal ya gis nga ko ngok lolé sunu borom da fay wax ci alquran muné wa laqad dara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall sunu borom muné wajalna sawara mangok sawara mu nek jëmu wayu ñu bari ci jinné ak nit ñi mangok ndax lan suñu borom ne dañoo am ay xol yo xamanteni ni duñ ci déggé duñ ci xalaaté lolu mo lay wone kon moteur bi xalaat moy xol bi xol momu su fekkente ne defatul liggéeyam muy tafaqquh imma xol amna problème wala bok amna blocage bu nekk digënté mak li nga xamanté ni moy tafaqquh ak ta'aqqul parce que beut liggéeyam bu yaakar ne moy muy gis objet yi rek dedet nop liggéeyam bu yaakar ne moy mu dégg bruit yi rek dedet ñom ñoñu élément yi ci biti suñu gisee suñu déggee dara loolu ñu dégg dañ koy envoyer ci xol bi bu ko defee xol bi jël xol bi bu excès rek xel mi nga xam ni mooy juge moom mooy ñëw taxaw xol ba xam lii nga xam ni xol jot na ko lu positif la wala lu négatif bu dee lu positif mu jël bàyyi mu pénétré ci biir gis nga ma ngoog fortifié wu daadi nag nekkaat beneen produit fini boo xam ne nag day génn la war a dem ci tànk dem ci tànk la war a dem ci làmmiñ dem ci làmmiñ la war a delluwaat ci bët delluwaat ci bët la war a delluwaat fu ne rek daal di delluwaat fu nekk ci cër yi maanaam tey alquran bu egsi woon bët ne ko jàkk wala ñu jàng alquran nopp dégg ko wala làmmiñ tudd ko loolee day dem àgg ci xol bi kadalika tam bu doon wax ju ñaawit noonu lay def day dem àgg ci xol bi bu ko defee nag xel mi nga xam ni mooy juge bi mooy ñëw segg jël wax ju ñaaw ja dégagé ko yóbbu ko ca corbeille ba ca mbalit ma li nga xam ni nag mooy wax ju sell ji muy alquran muy njub googu na mu daal di koy bàyyi mu dugg ci biir xol bi gis nga bu duggee ci biir xol bi nag xol nag commencé liggéeyam ci lan ci tafaqquh wax ju sellu jooju muy alquran joojee xol di diko dégg diko comprendre diko essayer dégg diko comprendre gis nga diko jàngat di def li def li nga xamante ni mooy maninam muy sentiment yi gis nga loolu mooy tax mu jëmbatu alquran ji jëmbatu ci xol bi dégg-dégg nag bu ca amee da ngay gis bu boobaa xol bi ko bu ko boole jëmbatu googee da koy transformer nag ay acte après gis nga bu alquran ne julli jotna julli len nga gis xol ba julli ndax jitu won na alquran dugg ci xol bobu ba ag fa gis nga nekkon lumière nekkon xam xam nekkon fiqh dadi dugg ba xol deg ko alquran bu ne kennal len yalla nga gis cieur yeb dañuy dadi womatu kennal yalla ndax lan xol joxe na commande bi ndax jitu won na wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an mu duggon ci xol bi bi mu duggé ci xol bi ba pénétré wu ba sax xol def ligéyam ciambar xol yépp dégg compréhension lool yépp am gis nga ndigal day daldi gédnat nak bawé ci xol bi jëm ci cieur yépp gis nga du bayyi ciatu baram du bayyi wéwu kawar né len yeen ñepp kennal len sen borom womatul len sen borom gis nga loolu moy ligé bi xol di ligé gis nga spirituellement moy liguey bi xol bi di liguey nonu muy pomper deret bi mu wara dem ci veine bu nek ci nier bu nek fune kadalika gis nga noné lay recevoirat ay information yu joge ci biti gis nga information yu mu étudier ko toggu ko ba mu ñor mu nekkat ben produit fini bu muy joxat cieur yi dello wat len ko cieur bu nek ba ci wewu tank ba ci ciatu ciati karaw du bayyi len gis nga ko legui nak xol momu tay bu fekente ni meunatul legui am accès ci information l'air xam xam lumière problème amna gis nga bu fekke xol tamit meunatul liguey liguey bi tax lumière bobu jëmbatu ci bir toggu ci bir gis nga xol bu fekke meunatul tamit genné produit fini bo xamné day delou wat joxat commande cieur yi nga xamni day nek lo xamni par rapport ak lumière bogo ci luñu wara womatu luñu wara def problème amna waye tamit xol bu démé ba dotul jël luddul information bo xamni bu ñaaw la gis nga diko transformer wat mu nekkat lu gëna ñaaw mu commander wat ci ñu defaat lu gëna ñaaw febar amna wal iyazu billah lolu motax suñu borom né gaay dañoo am xol yo xamni duñ ci xalaté nopp yo xamni duñ ci déggé gis nga bëd yo xamni duñ ci gisé manam xol ya duñ ci xalaat njub lumière xam xam deg diina dedet beud ya duñ ci gis njub dedet lu ñaaw rek lañuy xol lu jubari rek lañuy xol gis nga ko nopi yo duñ ci deg mbax dedet lu ñaaw rek lañuy deg legi nak lolu dafa am impactam ci xol bi bu ko defé xol bi du recevoir loolul information bu ñaaw bu négatif bu ko defé tamit mu daldi togaat lolu daldi delowat information bobu ci cieur yi gis nga bu ko defé lay gennat ci wax ci xol ci jëf ci dox ci laal ci fune rek ci yaram bobu day nekkat lu négatif day nekkat lu ñaaw li moy fébari xol moy fébar spirituel bi nga xamanteni ni day affecte xol motax suñu borom mu ne ñooñu nak la préparer safara gis nga suñu borom ni ñooñu ulaika kal an'am comme ay bayima gis nga ndax bayima ñoom joxuñu len fonctionnalité bobu moy lan xel mi nga xamni moy taxaw ci bir xol bi di juger wara meuna seg li positif ak li negatif bayima amuñu lolu suñu borom ne ñom dañu melni comme bayima kon mu delu wat sax ne balhum adal ñoñu ño gëna reer bayima ndax bayima ken doté wu ko fonctionnalité bobu manam liggéey bobu ci xolam amuko ndax xel nek ko fa waye ñi ñom amnañ ko te jëfëndiko wuñ ko positivement bu ko défé kon dañuy tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.